בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות קריאת שמע, הלכה א'. על פי התורה ויאמר בועז אל רות וכו' בסימן ס"ה, עיין שם כל התורה. כי קריאת שמע הוא בחינת ביטול אל התכלית, כמו שכתוב, השם אלוקנו השם אחד, שהוא בחינת ביום ההוא וכו', כמו שפרש רש"י, והוא בחינת כולו טוב. בחינת השם הוא האלוקים, כמו שכתוב בהשם מהלל דבר וכו', באלוקים מהלל וכו'. וזה אלוקנו השם אחד, שכולו אחד, כולו טוב. וזה פירוש שמע ישראל, היינו השמע לאוזניך וכו', כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. ואם כן, נצטרך להישאר באות ראשונה, על כן התיקון הזה להסתכל על התכלית, וזהו השם אלוקנו וכו', כנ"ל. וזה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה גם כן מפסוק זה, שקריאת שמע נאמרת בכל לשון. כי שמע בכל לשון שאתה שומע. כי מאחד, מאחר שצריך להתבטל אל התכלית, ושם כולו אחד, כולו טוב, ואין שם שום רע כלל, על כן הרע של כל הלשונות נופל ונתבטל, ונשאר רק הטוב המלובש באותו הלשון. כי בוודאי בכל הלשונות יש שם טוב הנסתר שם, רק שהרע מכסה עליו. ועל כן מהראוי שלא לומר דבר שבקדושה בשאר הלשונות. אבל קריאת שמע שהוא בחינת ביטול שהוא כולו טוב וכו' לכנ"ל, על כן מותר לקרותה בכל לשון, כי הרע נופל ונתבטל ונשאר רק הטוב כנ"ל. ועל כן מרומז בקריאת שמע דייקה שיש טוב בכל הלשונות, כמו שכתוב, והיו לטוטפות בין עיניך, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, תת בחטפי שתיים, פת באפריקי שתיים, שזה בחינת הטוב של לשון הקודש שמלובש בלשונות טעמים, כמו שכתב רבנו. להורות שעל ידי קריאת שמע שהוא בחינת הביטול כנ"ל, על ידי זה נתגלה הטוב, היינו האותיות של לשון הקודש המלובש בשאר לשונות טעמים כנ"ל. ובזה נתיישב הדין שהקשו הפוסקים, מה ראו רבותינו זכרונם לברכה לדרוש בשוכבך ובקומך, שקריאת שמע של לילה זמנה כל הלילה, כל זמן שכיבה, וקריאת שמע של יום הוא רק בזמן כמעט, דהיינו בתחילת היום, אבל לא כל היום. כי עיקר קריאת שמע שהיא בחינת ביטול הוא רק בלילה, כי היא בחינת סתימו דעינים. כי אז בני אדם נחים, ואין הם רודפים כל כך אחר העולם הזה, כמו שכתב רבנו במקום אחר, שעיקר הביטול הוא בלילה. גם לילה הוא דינים שהם בחינת איסורים, שעל ידי זה באים לבחינת ביטול, כמו שכתב רבנו שם. וזה בחינת כי השם וחושך השם אור לי, כי ישב בחושך די כאז השם אור לי, בחינת כי יתרון האור מן החושך, מן החושך די כא. כי די כא בעת שמתגבר חס ושלום בחושך והדינים והאיסורים חס ושלום, אין בעבודת השם, אין בגשמיות, אז די כעיקר העצה לסתום עיניו ולבטל עצמו אל התכלית שהוא כולו טוב, שעל ידי זה נתבטלים כל האיסורים כנ"ל. וזה בחינת השינה שהיא בלילה די כא, כי השינה הוא בחינת ביטול, בחינת בידך כדרוכי, כמובן, והוא בסתימו דעינין כנ"ל, כי עיקר הביטול הוא בסתימו דעינין, ועל כן עיקר השינה בלילה. כי מחמת הדינים כנ"ל, סותמין עיניהם ומבטלין עצמן אל התכלית, שזה בחינת שינה כנ"ל. ועל כן קוראין מקודם קריאת שמע שעל המיטה, כי קריאת שמע היא בחינת ביטול כנ"ל. ועל כן עיקר קריאת שמע בלילה, ועל כן זמנה כל הלילה, כי אז הוא בחינת הביטול כנ"ל. אבל ביום אין זמן קריאת שמע, כי אם עד זמן קימה, דהיינו קודם שנתפשט העולם לרדוף אחר העולם הזה, שזה בחינת סתימו דעינין, אבל אחר כך אין זמן קריאת שמע כנ"ל. ועל כן נתנו חז"ל הזמן, כל זמן שיש עדיין בני אדם בעולם שישנים עדיין, דהיינו עד שעה שבני מלכים עומדים ממיטותיהם. ועל כן עדיין לא נתעורר כל העולם, והעולם נח, נח עדיין מרדיפת העולם הזה. אבל אחר 3 שעות שכבר קמו כולם, אין זמן קריאת שמע כנ"ל. ועל כן צריך להפריד בין הדבקים, כי אף שעיקר הוא הביטול אל התכלית שהוא כולו אחד, ושיהיו כל הדיבורים נכללים באחד, עם כל זה, עיקר השלמות לשוב מבחינת ביטול ולצמצם האור לתקן המידות והכלים. כי זה עיקר השלמות, כמו שאומרים, ואביא את התהילה מגושי אפר, כמו שכתב רבנו. וזה בחינת חידושי תורה שנעשה אחר הביטול, כי התורה היא בחינת מידות וכלים, כמו שכתב רבנו. ועל כן צריך להמשיך האור בהדרגה ובצמצום, כדי שיוכלו הכלים לקבלו, שלא יהיה ריבוי אור גורם שפירת כלים. ועל כן צריך להפריד בין הדבקים, כדי לתת גבול ומידה וצמצום לכל כלי, כדי שיוכל להמשיך האור לכל אחד לפי מידתו ושיעורו, ולא להוציאה מהצמצום ולדבקם יחד ולחבר ולעשות אחד מהם. כי זה בחינת ריבוי אור גורם שבירת כלים. וכן כתוב בכתבים שתחילת שבירת הכלים היה מחמת שהיו מחוברים ומעורבים עדיין ולא נתחלקו כראוי בחינת קווין עיין שם. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המפריד בין הדבקים מצננים לו גיהנם. כי הרשעים שהולכים אחר תאוות טיבם והולכים אחר סתרא אחרא שנתאווה מריבוי אור, ועל כן הם נכווין בגיהנום שנתאווה מזעתן של חיות, כי החיות רצו ושוב, כי הם מגביעים עצמן להסתכל למעלה מן הרקיע שעל ראשם, ומחמת אימה שווים כמו שפרש רשי שם, ועל כן היא יורדת על ראש רשעים, והם נכווין באותה זה, כי הם היו הפך מזה, כי לא שבו מתאוותם ורדפו מלאו תאוותיהן, שזה בחינת ריבוי אור, שמזה התגברו את הסתרא אחרא. כי כל התאוות מלובש בהם טוב שנשתלשל מהטוב העליון. רק מחמת ריבוי אור שגרם שבירת כלים, שמזה נתאבו הקליפות, על כן הוא מלובש בתוך הקליפות. ועל כן, מי שמפריד בין הדבקים, שזה בחינת צמצום האור כראוי בתוך המידות כנל, מצננין לו גיהנום, כי אינו נכווה מהגיהנום שהוא זעת החיות, כי הוא גם כן בבחינת רצו ושוב כנל, כי מצמצם האור כראוי, ואין הורס לעלות אל השם לפנים ממחיצתו, כמו החיות שרצים ושווים מחמת פחד שמתיירעין לעלות לפנים ממחיצתם וכנל.